अगली सुबह सभी अपने अपने घर चले गए। अंतरा रात भर जगे होने की वजह से सो रही थी। दक्ष भी उसी के साइड में सो रहा था जिसे उसने कडल कर रखा था। वहीं दानिश ऑफिस जा चुका था। घर के सभी बड़े आराम कर रहे थे। आज रात को ही दानिश लॉस एंजलिस जाने के लिए निकलने वाला था। दानिश वापस पैलेस नहीं आया था। उसने एक मैसेज अंतरा को कर दिया था कि वो लॉस एंजलिस के लिए निकल चुका था, जिसे पढ़कर अंतरा का मुंह बुरा सा बन गया था और वो फिर फ्रेश होकर नीचे चली गई थी। वहीं पाखी रेयान के बारे में सारी इन्फो निकलवा चुकी थी और वो अब रेयान से एक बार मिलने का सोच रही थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। दानिश इस बीच कोई कॉल या मैसेज नहीं करता। अंतरा भी दक्ष के साथ खुश रहती थी, हालांकि उसे दानिश के लौटने का इंतजार था। और इसी तरह नवरात्र भी बीत गए और दानिश को 1 हफ्ते से ज्यादा समय भी बीत चुका था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया था। अंतरा भी अपने कॉलेज के काम में बिजी हो गई थी। जैसा कि नवरात्र खत्म होने के बाद अंतरा को दक्ष और दानिश के साथ पाखी के घर जाना था, लेकिन दानिश अभी तक नहीं आया था और सब उसके ही आने का वेट कर रहे थे। शाम का समय था जब अंतरा दक्ष को रेडी कर रही थी और अपने रूम में थी। दक्ष अपने नन्हे हाथों में उसके बालों को भरे हुए था और आवाजें निकाल रहा था। अंतरा के चेहरे पर स्माइल थी और वो दक्ष के साथ बातें कर रही थी। तभी दक्ष अंतरा के पीछे देखते हुए और भी ज्यादा आवाजें निकालने लगा, जिसे देख अंतरा ना समझी में बोली, दक्ष क्या हुआ, आप पीछे क्यों देख रहे हो? ये कहकर अंतरा जैसे ही पीछे मुड़ी, उसे कोई अपनी बाहों में भर लेता है। अंतरा चौंकते हुए चीख पड़ी तो उसके होठों को कोई अपने होठों में लेते हुए बोला, मैं हूँ तुम्हारा पति परमेश्वर। अंतरा अपनी सांसों को संभालते हुए दानिश को देखने लगी। आज पूरे 10 दिन बाद दानिश को उसने देखा था। अंतरा कुछ पल शांत होकर उसे देखने लगी और वो फिर कस कर दानिश के सीने से लग गई। दानिश उसे सुकून के साथ अपनी बाहों में भर लेता है। दक्ष भी उन्हें देखने लगा। अंतरा को दानिश अपनी बाहों में लिए खड़ा था और उसकी फ्रेग्रेंस को फील कर रहा था। अंतरा भी सुकून के साथ आज कई दिनों बाद दानिश को अपने करीब पाकर खुश थी। कुछ समय तक माहौल उसी तरह शांत था। वहीं दक्ष बेड पर लेटे हुए कुछ पल दानिश को घूरता है और फिर कुछ देर बाद वो तेज तेज रोना शुरू कर देता है। वहीं अंतरा दक्ष के ऐसे रोने की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है और तुरंत दानिश से दूर होते हुए दक्ष को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ दक्ष, आप ऐसे रोने क्यों लगे? वहीं दानिश को अंतरा का ऐसे दूर जाना बिल्कुल गवारा नहीं था और वो दक्ष को घूरने लगा। दक्ष, जो कि अंतरा का वापस से अटेंशन पाकर शांत हो गया था, दानिश उसे देखकर गहरी सांस लेकर बोला, ये लड़का बहुत स्मार्ट है, इसे तो मैं बड़ा हो जाने पर बताऊंगा। वहीं दक्ष के चेहरे पर अलग ही चमक और स्माइल थी, जिसे देखकर दानिश की भौहें तन चुकी थी। अंतरा उन दोनों की कोल्ड वॉर से अनजान थी और दक्ष को अपनी गोद में उठाकर उसे थपथपाते हुए बोली, सो जाओ अब दक्ष, आज दोपहर में भी नहीं सोए थे, इसीलिए आप चिड़चिड़े हो रहे हो। ये कहकर अंतरा दक्ष को सुलाने की कोशिश करने लगी, पर दक्ष की नजरें तो दानिश पर थी, वहीं दानिश की तीखी नजरें दक्ष पर थी। अंतरा दक्ष को सुलाते हुए दानिश की तरफ देखने लगी और उसे देखकर बोली, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, क्योंकि आप शायद अभी अभी ही आए हैं। दानिश इस समय बिजनेस सूट में था, जिसे देखकर ही अंतरा ने अंदाजा लगाया था कि दानिश मीटिंग से सीधे यहीं आया था। दानिश उसकी बातों को सुनकर दक्ष को घूरते हुए बोला, मेरे फ्रेश होकर आने तक ये मुझे सोता हुआ दिखना चाहिए। दानिश ये कहकर सीधे वहां से वॉशरूम में चला गया। वहीं दक्ष अभी भी उसे जाते हुए घूर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अंतरा को दानिश की बात कुछ समझ नहीं आती, जिस वजह से वो दक्ष को देखकर ना समझी में बोली, सो जाना चाहिए, पर दक्ष के सोने से इनको क्या मतलब, आह मैं सच में इन्हें समझ नहीं पाती। ये कहकर अंतरा अपना सर हिलाते हुए दक्ष से प्यार से बातें करने लगी। दक्ष अब शांत भाव से अंतरा को देखते हुए उसकी बातें सुनने लगा और उसके बालों को हमेशा की तरह अपनी छोटी सी मुट्ठी में भर लिया, जिसे अंतरा नहीं छुड़ाती, क्योंकि दक्ष की ये आदत बन चुकी थी उसके बालों से खेलने की। अंतरा इसी तरह बातें करते करते दक्ष को आखिर में सुला ही देती है और उसे सुलाने के बाद बेड पर लिटाकर उसे बेड कम ब्लैंकेट से पूरा कवर कर देती है, जिससे दक्ष नींद में अपने हाथ पैर इधर से उधर ना चला पाए और उसकी नींद भी ना खुले। अंतरा दक्ष को सुलाकर प्यार से उसके सर पर किस करती है और कुछ देर तक ऐसे ही उसे सोता देखती रहती है। अंतरा की जिंदगी में दक्ष बहुत मायने रखता था, जिसे वो हद से ज्यादा चाहती थी। अंतरा अभी बैठी दक्ष को देख ही रही थी कि वॉशरूम का गेट खुला और दानिश रोब पहने बाहर निकला और अंतरा को देखने लगा। अंतरा दानिश के बाहर आ जाने से उसकी तरफ देखने लगी। दानिश भी अंतरा की आंखों में देखता रहा। दोनों इस समय चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अंतरा कुछ पल देखकर अपनी पलके नीचे कर लेती है और उसके गाल थोड़े गुलाबी हो गए। दानिश की आंखों में एक आग थी। दानिश उसकी झुकी हुई नजरों को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, शर्माते हुए तुम बहुत प्यारी लगती हो। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा के हाथों को पकड़कर उसे अपने करीब खड़ा किया और उसके हाथों पर किस किया। अंतरा उसकी तरफ देखने लगी। दानिश अपनी ठंडी उंगलियों को उसके चेहरे पर चलाते हुए आगे बोला, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। ये कहकर दानिश अपनी दोनों बाहें फैला देता है। अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी और वो दानिश को कुछ पल देखती रही, जिसके बाद वो कसकर उसकी बाहों में सिमट गई और उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दानिश के चेहरे पर डीप स्माइल आ गई और वो अंतरा की कमर को धीरे धीरे सहलाने लगा। दूसरी तरफ नीचे हॉल में इस समय सभी सोफे पर बैठे हुए थे और ध्रुव ध्रुवी भी वापस आ चुके थे। देविका जी उन सब से जाने के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि दानिश आ चुका था और अब उन्हें पाखी के गांव जाना था। सभी ने कल सुबह ही निकलने का प्लान बनाया। ध्रुव और ध्रुवी भी जाने वाले थे। हालांकि वो दोनों शादी के बाद गए हुए थे गांव, पर अंतरा का मन था कि ध्रुवी भी उसके साथ चले और ध्रुव को अभी ऑफिस का ज्यादा काम नहीं था। पाखी थोड़ी उदास लग रही थी, क्योंकि वो मन ही मन रेयान को पसंद करने लगी थी और अब वो यहाँ से गांव जा रही थी तो उसे रेयान से दूर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि रेयान की तरफ से अभी कुछ ऐसा उसे नहीं हिंट मिला था कि वो उसे पसंद करता था, लेकिन पाखी एक तरफा उसे चाहने लगी थी। सारे लोगों ने कल सुबह ही निकलने का तय किया। विपाशा जी दक्ष के लिए खुद से सब तैयारियां करने लगी। हालांकि उन्हें दक्ष के दूर जाने से अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो उदास भी थी, पर देविका जी ने उन्हें समझाया, जिस वजह से वो फिर शांत हुई। इसी तरह रात हो चुकी थी और सभी के लिए डिनर लगवाया गया। अंतरा नीचे आ चुकी थी और अब वो काफी खुश लग रही थी। ध्रुवी उसे देखते हुए धीरे से उसके कान में बोली, क्या बात है, लगता है दानिश ने आकर तुम्हें बहुत खुश कर दिया। ये कहकर वो हंसते हुए बोल को डाइनिंग टेबल पर रखती है। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर ब्लश करने लगी और वो तुरंत अपनी स्माइल छुपाते हुए सफाई देते हुए बोली, नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस कल इतने सालों बाद गांव जाने से खुश हूँ, क्योंकि अनाथाश्रम में थी तभी एक दो बार गई थी और अब फिर से जा रही हूँ, बस इसलिए। ये कहकर अंतरा तुरंत प्लेट्स को लेकर किचन में आई। वहीं ध्रुवी बस मुस्कुराने लगी। कुछ ही देर में सभी डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। दानिश अपने हेड चेयर पर बैठा था, जो परितोष जी के बिल्कुल सामने की थी। दानिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो इस समय अपनी वॉच में टाइम देख रहा था। अंतरा और ध्रुवी सभी को डिनर सर्व कर रही थी। हालांकि नौकर थे, पर आज वो दोनों खुद ये कर रही थी। पाखी अपने में ही खोई हुई थी। अंतरा उसे नोटिस कर रही थी, पर उसे पाखी का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो खुद उससे पर्सनली बात करने का सोच चुकी थी। सभी को डिनर सर्व करने के बाद अंतरा दानिश की प्लेट में कर्ड रखने को हुई तो दानिश अपने हाथ से उसे मना करते हुए बोला, नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। अंतरा उसके मना करने पर उसे घूर कर देखते हुए धीरे से बोली, आप लड़की नहीं हो जिसे अपना फिगर मेंटेन करना रहता है। ये कहकर अंतरा उसे सर्व करके उसे घूरते हुए किचन में चली गई। वहीं दानिश अपनी प्लेट में इतना सारा खाना देखकर अंतरा को घूरता रह गया, जो कि अब जा चुकी थी। दानिश अपने स्पून को कसकर पकड़ते हुए खुद से बोला, ये लड़की बहुत बोलने लगी है। ये कहकर दानिश फिर उस खाने को घूरने लगा। वहीं अंतरा अंदर आकर स्माइल करते हुए खुद से बोली, अब मैं रोज इसी तरह इन्हें परेशान करूंगी, बड़ा मजा आता है। ये कहकर अंतरा मन ही मन स्माइल करने लगी। वहीं कुछ ही देर में सभी अपना अपना डिनर करके उठ गए। अंतरा अभी प्लेट्स को शेल्फ में रखी रही थी कि एक हाथ उसकी गर्दन के पास आया और अगले ही पल उसके होंठ किसी सख्त होंठ की कैद में हो गए। अंतरा की आंखें बड़ी हो गईं और वो सामने दानिश को घूरने लगी, जो उसे किस किए जा रहा था। अंतरा किचन में थी और अभी नौकर भी आ जा रहे थे, जिस वजह से उसे काफी डर लग रहा था और वो दानिश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर दानिश इतनी जल्दी उसे छोड़ता नहीं है और उसे शेल्फ से टिका कर किस करता रहा। अंतरा कुछ समय बाद स्ट्रगल करना बंद कर देती है और खुद को ढीला छोड़ देती है। दानिश लगभग कुछ देर के किस के बाद उसे छोड़ते हुए गहरी सांस लेकर बोला, इतना डिनर कराया मुझे, स्वीट डिश तो बनती थी ना। ये कहकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ अंतरा के लाल स्वेलिंग होठों को देखने लगा और आखिर में अंतरा के चेहरे को सहलाया। अंतरा लाल आंखों से उसे घूर रही थी। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। अंतरा उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आप कभी सुधर नहीं सकते दानिश। तो मैंने कोशिश ही कब की सुधरने की। दानिश अपने होठों पर लगे अंतरा के लिप ग्लॉस को अंगूठे से साफ करते हुए बोला। अंतरा उसे घूरते हुए जैसे ही उसके पीछे देखती है, उसका चेहरा बिल्कुल रोने जैसा बन गया। ये देखकर दानिश की आंखें छोटी हो गईं और वो उसे देखते हुए पीछे टर्न हुआ और पीछे खड़े इंसान को बिना भाव के देखने लगा। उधर अंतरा तुरंत अपना सर नीचे झुका लेती है। उसे अब कहीं डूब मरने का मन कर रहा था दानिश की ऐसी हरकतों के बाद से। तो कौन है वो इंसान, क्या होगा अब इनकी जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।